بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تنندليا نا حديث زيت ذا أربعون ناوية أربعون ناوي نذني تلك قد كاديف ينه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حديث لبكيوة نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله زوجيا كان سيما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليتو حديثيا متومي رحمة من زوجيا وهو الصادق نيمتومي نمكولي المصدوق وكو صدقشوا قال متومي أليسيما إن أحدكم حقيقة مجاوينيو يجمع خلقه في بطن أمه anakusanywa umbile lake ndani ya tumbo la mamake kwa muda wa siku 40 nutfatan, na hapo huwa umbile lake bado liko katika hali ya nutfa, ani tone la mani. Hii yujma'u manake ni kuwa umbile lake linakamilishwa kuumbwa, na anaumbwa kwa muda wa siku 40, na umbile ya kwanza hayo anakuwa katika umbile la mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalika, kisha anakuwa mmoja wenyu umbile lake ni alaqa. Alaqa ni pande la damu. Mithla dhalika, kwa muda wa siku hizo hizo ambazo ni siku 40. Thumma yakunu mudghatan, kisha tena umbile lake linakuwa limekamilishwa kuumbwa likawa mudgha, pande la nyama. Mithla dhalika, kwa mfano wa siku hizo hizo ambazo siku 40, kwa hizo zitakuwa tayari za siku 120. 40 za kwanza, 40 za pili siku 80, 40 ya tatu inakuwa ni siku 120. Thumma yursalu ilayhi almalaku, baada ya kukamilika siku 120, sasa kisha Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamtumia huyo mwanadamu ama hicho kiumbe malaika. Anikisha hicho kiumbe ambacho kishakamilishwa kuumbwa kwa muda huo wa siku 120 kinatumiwa malaika. Fayamfuhu fihi aruhu, huyo malaika anakuwa ni mwenye kuvivia katika hicho kiwiliwili ama hicho kiumbe roho. Kwa hiyo sasa huyo anakuwa ni mwanadamu kamili, mwili na roho. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kisha anaamrishwa mambo manne. Na hapa ina maana kuwa ani anaandikiwa mambo manne. Kwa hivyo ni mambo ambayo akishaandikiwa hawezi akatoka nje ya hayo mambo, anakuwa ameshaamrishwa kuwa lazima atayafuata atake asitake. Tutenda kidogo haraka haraka kwa sababu ya muda, kwa hivyo nadhani sitashirahisha sana. Sasa katika sehemu ya kwanza hii ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa kila mmoja wetu huwa maumbile yake yanapitia katika hizi stage ambazo amezitaja hapa. Stage ya kwanza, ani hatua ya kwanza, ni siku 40 za mwanzo. Pali huwa mwanadamu bado umbile lake ni katika hali ya pande, ani tone la mani. Kuvina maana kuwa hapa bado mwanadamu hajakuwa mwanadamu. Kisha 40 ya pili ambayo ni siku 80, sasa hapo anakuwa mwanadamu ni pande la damu, alaka, bado hajakuwa mwanadamu hapo. Kisha 40 ya tatu ambayo sasa imefika siku 120, hapo sasa inakuwa ni pande la nyama, mudgha. Kisha Allah anavisha katika hiyo nyama mifupa. Yaani inakuwa ni mfupa kisha inavishwa nyama. Sasa hapo ndio roho inatiwa katika ule mwili. Sasa roho ikishatiwa hapo ina maana kuwa ni baada ya siku 120. Sasa hapo ndio roho inatiwa. Roho ikishatiwa sasa hapo ndio anakuwa sasa ni mwanadamu kamili. Na hapo sasa kwa ufupi tunasema kuwa sasa ndio mwanadamu anakuwa sasa ni haramu kwake kutoa roho, kwa kuwa sasa akitoa ile mimba anakuwa ameua. Lakini kabla ya hapo huwa si mwanadamu ambaye sasa ukimtoa ile mimba utaambiwa kuwa umeua. Tafadhali. Lakini itakuwa wewe licha ya kuwa haujaua lakini una madhambi ikiwa utatoa ile mimba bila ya sababu. Lakini sasa baadhi ya maulamaa wana ruhusu ya kuwa mwanamke anaweza akatoa mimba ikiwa imeonekana ya kuwa ile mimba inaweza ikampelekea kifo. Sasa ikiwa madaktari washathibitisha hilo, huwa maulamaa wanaona kuwa ni bora zaidi basi ile mimba aitoe kabla ya siku 120, yani kabla ya kutiwa roho sa ili awe mwanadamu. Lakini sasa utajiuliza kwa nini aitoe ile mimba na ile hali atakuwa pia ni sawa na kuwa ana amefanya kitendo cha kuua hata kama hakuua. Ni kwa sababu ya kuwa zile stage ambazo mwanadamu anapitia ndo awe mwanadamu, manii kisha damu kisha baadaye nyama alafu ndo anakuja kutiwa roho, inawezekana akawa ni mwanadamu na akazaliwa akaishi, na kuna wakati inawezekana asiwe ni mwenye kuishi afi hata kabla kuzaliwa, ama azaliwe na afi wakati wa kuzaliwa. Sasa ndo sababu sasa hapa tuna roho mbili ambazo sasa zinaenda kufa. Moja tayari ishaanza kuishi ambayo sasa ni mama mwenye mimba, tayari ana roho na anaishi, kwa maisha yake ni maisha ya uhakika. Na huyu naye ambaye ndo sasa anaanza kuumbwa ni kiumbe ambacho bado umbile lake halijakamilika, na maisha yake ni maisha ya kuwa inawezekana ikawa na inawezekana isiwe, kwa bado ni 50-50. Kwa ni maisha nini? Ya kudhaniwa, ya kuwa anaweza akaishi na anaweza asiishi afya hata kabla ya kuzaliwa. Lakini sasa huyu tayari ashaanza kuishi, na madaktari washaona kuwa huyu akiendelea kuwa itafika kiwango mpaka awe sababu ya umama kufa. Sasa hapa maulamu anasema hairuhusiwi kuua ama kumsababishia yule ambaye maisha yake ni ya uhakika kuwa anaishi, tumsababishie madhara ambayo yanampelekea kufa, kwa yule ambaye kuishi kwake ni kwa kudhaniwa ya kuwa anaweza kaishi ama anaweza asiishi. Hasa hapo ndo kuna kaida huu inatumika, wanasema kuwa aliyakinu la yazulu bishaki. Aliyakini manake nini? Ani kitu cha uhakika hakifai kuondolewa kwa kitu ambacho ni cha shaka. Hasa haya maisha ya huu mama ni maisha ya uhakika, ni ya yakini, tunajua kuwa anaishi kweli, si shaka tunayo, tunaona kweli anaishi. Lakini sasa huyu ambaye tayari ameanza kuumbwa, maisha yake ni maisha ambayo bado tunashaka nayo, kwa sababu tuna uhakika kama atakuja kuzaliwa awe hai na aishi na awe ni mwenye kusurvive na endelee kuishi ama itakuwaje. Sasa kwa sababu hiyo ikiwa itakuwa ina uhakika ya kuwa atamsababishia mamake kifo, basi ni bora ile mimba itolewe, lakini kabla siku ngapi? 120, ili isiwe sasa yule mama amemtoa mtoto ambaye tayari ashatiwa roho na ikawa sasa hapo tayari ni kiumbe kimeuliwa. Lakini tunasema kuwa hapo nikiwa imefika kiwango cha kwasa yule mama mimba ile inamhatarishia maisha yake na anaweza kafa kwa ajili ile mimba. Sasa ndio hapo tunasema kuwa thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi arruh wa yumaru bi arba'i kalimatin. Sasa anamwandikia mamma nne, huyo malaika anamrishwa mambo manne amwandikie huyo kiumbe bikatbi rizkihi, anamrishwa au mwenye kumwandikia riziki yake, wa ajalihi, na pia umri wake hapa duniani mpaka kufa kwake ataishi muda gani, wa amalihi, na pia matendo yake atakuwa ni mtu ambaye ni mwenye kutenda matendo ya aina gani, wa shaqiyun au saidun, na atakuwa ni mtu mwema ama atakuwa ni mtu ana ashaqwa shaqiyun, atakuwa ni mtu mbaya au saidun ama atakuwa ni mtu mwema. Kwa hapa anaandikiwa pia hayo mambo. Sasa hapa nadhani tukisema kuwa tunahesabu haya mambo utapata kuwa inafika karibu matano. Lakini sasa haya mawili ambayo ni ya mwisho ndio yanafafanua hili moja ambalo limeletwa hapo katikati. Kwa hivyo bikatbi rizkihi, anaandikiwa riziki yake. Kisha wa ajalihi, na umri wake. Kisha wa shaqiyun au saidun. Kisha na anaandikiwa kuwa atakuwa ni mtu mwenye kutenda matendo ya watu wabaya ama atakuwa ni mtu mwenye kutenda matendo ya watu wema. Na hiyo ndio maana ya amali hii. Kwa sababu amali anayoifanya inaweza ikawa ni amali njema ama amali mbaya. Mtume anasema fawallahi, na hapa na Allah, alladhi ambaye la ilaha ghairuhu, hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la yaamalu bi amali ahli aljanna, kwa hakika anakuwa ni mwenye kufanya matendo ya watu wa peponi, yani matendo mema, hata mpaka ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhiraun, hakui kati yake na kati ya hiyo pepo kuingia illa dhira, isipokuwa dhira, na dhira ni kipimo ambacho ni kuanzia hapa mirfaq mpaka hapa kwenye kidole cha kati na cha katikati. Hino maana dhira hii. Kwa sababu mtume akasema maanisha kuwa kutakuwa kumbakia hatua ndogo zaidi aingie peponi, na lau kama ataingia na hali ya kuwa ayu katika ile hali yake kufanya hayo matendo mema, atakuwa ni moja kwa moja anastahili kuingia peponi. Lakini sasa huu muda mfupi uliobakia na hiyo hatua kidogo iliyobakia, mambo yanambalikia. Mtume anasema fayasbiqu alayhi alkitab, kile kitabu alichoandikiwa kinakuwa ni chenye kumtangulia, yani anakuwa sasa lazima akifate. Kumtangulia maana yake ni kwa kitu ambacho kimekutangulia, na maana kwa sababu uko nyuma utakifuata. Kwa ina maana kuwa anakuwa ni lazima sasa afate kila alichoandikiwa kuwa atakuwa ni katika watu wa kufanya matendo ya maovu ila ingie motoni. Sasa anakuwa ni mwenye kufuata alichoandikiwa kile. Fayamalu bi'amali ahli an-nar. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fayasbiqu alayhi alkitab, yani kile kitabu alichoandikiwa na ule malaika pale mwanzo kabisa kinamtangulia. Fayamalu bi'amali ahli an-nar, anafanya matendo ya watu wa motoni. Fayadkhuluha, kisha anaingia motoni, akifa anaingia motoni. Kwa hivyo yale matendo ambayo amefanya ya mwisho na akawa ni matendo mabaya, yanakuwa sasa yamefuta yale yote ambayo aliyafanya pale mwanzo, na anakuwa ni mwenye kuingia motoni. Wa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli an-nar, na hakika mmoja wenu atakuwa ni mwenye kufanya matendo ya watu wa motoni muda wake mwingi maisha yake, hata ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhiraun, mpaka iwe hakuna kati yake na kati ya huo moto kilichobakia isipokuwa ni dhira peke yake, yani hatua kidogo tu alafu aingie motoni akifa. Fayasbiqu alayhi alkitab, kisha kile kitabu alichoandikiwa kinakuwa ni chenye kumtangulia, anakuwa ni lazima sasa afate aliyoandikiwa. Fayamalu bi amali ahli janna, kisha anakuwa ni mwenye kufanya matendo ya watu wa peponi, matendo mema. Fayadkhuluha, kisha anaingia pepo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hivyo huu ufafanuzi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuleta hapa mwisho anataka kutufafanulia uzito wa yale ambayo malaika huwa anaandika, ya kuwa hayo ambayo malaika anaandika ni lazima yafanyike, yale mambo manne ya kuwa riziki yako na umri wako na kisha yale utakayoyafanya katika maisha yako yatakuwa ni matendo mema ama ni matendo mabaya. Yaani mtume anataka kutuhakikishia kuwa hayo ni lazima yawe. Isipokuwa sasa kile kinachofanyika ni kuwa hatujui. Baada ya kuandikwa yote hayo huwa yanabakia kuwa ni siri ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Sasa anaijua wewe utakuwa vipi? Ni Allah peke yake, hakuna ajue mwingine. Lakini sasa sisi huwa tunakuja kujua ya kuwa maandikiwa nini, huwa tunajua baada kuwa kile ambacho maandikiwa ushakifanya. Sasa tunajua okay, huyu alikuwa maandikiwa hivi. Lakini sasa hii hadithi haimaanishi ya kuwa mtu anaweza kujitahidi kufanya matendo mema lakini kisha Allah hivyo hivyo akawa ni mwenye kumlazimisha afanye matendo mabaya ili aingie motoni. Hadithi haimaanishi hivyo. Isipokuwa hadithi inamaanisha ya kuwa huyu anayefanya matendo mema na kisha mwisho wake akaishilia kufanya matendo mabaya na ikawa sababu ya kuingia motoni, yale mema ambayo alikuwa akiyafanya yalikuwa ni mema ambayo si mema, yalikuwa ni mema ambayo kwa uwazi sisi tunaona ni mema lakini Allah anaona kuwa si mema. Kivipi? Kwa kuwa yeye kumbe alikuwa ni mnafiki, kwa hivyo anadhirisha mema na kumbe anaficha mabaya. Ndio kawaida ya wanafiki. Sasa ina maana kuwa kila mtu, Allah anasema kuwa, mtume anasema kuwa kila mtu huwa anafanyiwa wepesi yale ambayo aliandikiwa. Yaani ikiwa umeandikiwa kufanya mambo mema basi itakuwa katika maisha yako wewe ni mwepesi wa kufanya mambo mema. Nikiwa uliandikiwa kufanya mambo mabaya basi katika maisha yako utakuwa wewe ni mzito wa kufanya mambo mema na kinyume chake itakuwa ni mwepesi kufanya mambo mabaya. Lakini sasa ikiwa kuna mtu ameandikiwa mambo atakuwa ni mwenye kufanya mambo mabaya lakini sasa kisha akawa yeye ni mwenye kufanya mema, yale mema hata yafanya kwa ikhlas, atakuwa anafanya lakini kwa ria na suma, kisha ndani ya moyo wake na katika siri atakuwa anafanya mambo mabaya ambayo hatotaka watu wajue, lakini Allah atakuwa anajua kwa huyu si mwema anavyotaka watu wamjue kwa ni mwema. Kwa sababu gani? Mimi namjua kuwa yeye ni mbaya kwa yale ambayo anafanya akiwa yuko peke yake na kwa yale ambayo yako moyoni mwake. Sasa ili Allah awadhihirishie wanadamu ambao waliishi na yeye wamjue mtu huyu ni mtu wa sampuli gani, kwa sababu wanadamu hawajuani mambo yao isipokuwa ile ya dhahiri, yale ya siri hawajui. Sasa Allah pale mwisho anawafichulia yale mabaya yake ili wamjue kwa kumbe huyu mtu alikuwa si vile tulikuwa tunamuona, alikuwa ana mambo ambayo ni mabaya na sasa tumeshayaona kumbe. Sasa ninakuwa sasa mwisho wake, maana kisa anaondoka duniani ikiwa tayari Allah ashamfedhehesha na Allah ashafanya paka watu wamjue. Ndio sababu katika riwaya nyingine ikaja hivyo ya kuwa ya'malu bi'amali ahli janna mimma yadhharu linnasi au mimma yabdu linnasi. Kwa hivyo anafanya matendo ya watu wa peponi kwa yale ambayo watu wanadhirikiwa nayo, na kumbe katika chini na katika siri kuna yale ambayo anafanya ambayo sivyo hivyo. Sasa lakini mwishowe Allah anakuja kudhirishia watu ukweli wa mtu yule, na kisha anakuja sasa kufa akiwa Allah ashaonesha watu kwa huyu mtu wa sampuli gani. Hii hadithi ina maana gani? Ina maana kuwa sisi yatakiwa mtu asijione kuwa ashafaulu kwa kule kufanya wema akiwa bado hajui mwisho wake na hakuna anayejua mwisho wake. Kwa hivyo ina maana kuwa kila mmoja wetu anatakiwa ajitahidi kufanya bidii. Kwa sababu gani? Kile kinachozingatiwa katika umri wa mtu ni mwisho wala si mwanzo. Kisha sasa ile bidii ambayo inatakiwa tuifanye si bidii ya kufanya ili watu wakuone kuwa unafanya bidii, bali ni bidii ambayo unaifanya kwa ikhlas ili yale unayofanya kwa dhahir yawe ndio hayo hayo ambayo pia ya katika batin, yale ambayo yanadhilika kwa watu ndio yao yale ambayo pia yamefichika moyoni mwako. Lakini ikiwa utakuwa unadhirishia watu kinyume na vile moyo wako umeficha, nikao umeficha ubaya mbaya zaidi kuliko ule wema ambao unaonekana kwa watu, ina maana sasa itakuwa mwisho wa maisha yako Allah atakuja kukufichua na atakuja kuadhirishia watu ule ubaya ambao ulikuwa unaoficha. Kuhunizu kapata kuna baadhi ya watu ni watu wana imani za kishirikina, lakini wanakuja msikitini. Watu wana kuwa mashallah uwe ndugu yetu, mpaka wakotare akifa umswalie tena wasimame kidete kabisa, manake mtu asicheze na huyo mwenzao kwa sababu alikuwa ndugu yao. Lakini kumbe ni mtu akirudi majumbani kwake na akiwa katika sehemu ambayo hayuko na wenzake, ana mambo tu anafanya ya ushirikina, watu hajui. Sasa unapata kuwa mtu kama huyo, labda Allah anampa tu mtihani kidogo, karibu na kufa anakuwa ni mgonjwa. Kisha akiwa mgonjwa sasa, kwa sababu ya kuwa yeye ana imani za kishirikina, ananyapanyapa, anaenda paka kwa uganga ili atibiwe huko. Anaona kuwa aweza katibiwa hospitali si makadara wala hospitali nyingine, hospitali yake nini? Ugangani. Kisha akishaenda huko, hasa huko ndo Allah anajalia kwa kifo chake nampata huko, anafilia huko. Sasa watu wake wanapewa habari kuwa haya, kuna maiti wenyu hapa, njoni mchukue. Katika kwenda kumchukua, sasa watu wengine pia wanapata habari hizo, sababu najua mtu anakunyima nini, lakini hakunyimi neno. Sasa inabidi watu watakuja kusema eh fulani, lakini nyinyi mnasema alikuwa ni mwenzenu, lakini najua alikufia wapi. Sasa okay, kumbe habari ni hiyo. Sasa lakini habari hiyo si kwa kuwa ati jambo hili limempata ghafla tu, kwa kuwa alikuwa si jambo ambalo analo kabla hapo, isipokuwa alikuwa analo lakini alikuwa kificha. Sasa likaja likaumbuka baadaye na likafichuka baadaye, nikawa sasa ndio kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, kwa kuwa ani lazima kitakuwa kile ambacho kimeandikwa kiwe vile vile. Jambo lingine ambalo pia hadithi inatufundisha ni kuwa yatakiwa Muislamu aombe zaidi husnul khatima, yani mwisho mwema, ili ndio sasa Allah jalie yale uliyofanya ya kufae na ya kusaidie. Lakini ikiwa utakuwa na mwisho mbaya, ina maana kuwa yale yote ambayo uliyafanya mwanzo basi yatakuwa ni bure, ikiwa ile mwisho wako ni mbaya, ubaya ambao unafuta yale mema yako yote. Kwa sababu lazima tuelewe kuwa ubaya uko aina mbili. Kuna yule ambaye anaweza kuwa mwisho wake ni mbaya, lakini ubaya ambao haufuti yale mema yake. Lakini huu ubaya ambao unazungumzwa hapa ni ubaya ambao unafuta wema wako, kiasi cha kuwa inakuwa sasa umeshilia na kufru na ridda na shirki na nifaq itikadi na mama ambao utapata kuwa hayafai kabisa kwa Muislamu kusifika na mambo hayo, kwa sababu yanamtoa ndani ya Uislamu. Ama mtu kufa na madhambi ambayo ni madhambi ya kawaida, ambayo hata kama ni kabira lakini hayamkufurishi, hapo huwa tahta almashia, anakuwa ni tahta madha almashia. Insha adhabahu, Allah akitaka na adhibu, wa insha ghafara lahu, na akitaka Allah anafanyaje? Anamsamehe. Hivyo ndio vile sisi tunaamini alisuna jamaa ya kuwa yule atakayekufa akiwa ana dhambi kubwa hakutubia, sawa sawa ilo dhambi alilifanya mapema ama alifanya mwisho wake, basi akifa na ilo dhambi si katika madhambi ya kumkufurisha yeye mbele Allah, Allah ana amua anavyotaka. Kitaka anamwadhibu na kitaka anamsamehe. Na kule kumwadhibu pia hamwadhibu milele, atamwadhibu kwa kiwango cha kumsafisha na ile dhambi, kisha baadaye atamwingiza peponi. Fadhali ama la sivyo atamsamehe moja kwa moja, asimwingize motoni na amwingize peponi akiwa salama salimini. Naam, nadhani hadithi hiyo tutatosheka na hiyo sharhi ambayo nimeifanya. Tuende kwa hadithi inayofuatia, hadithi ya tano. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم أليسما من أحدث ييوتي أتكاي زوا في أمرنا هذا كتك دينيتو هي أمرنا منك جامبوليتو نهيلو جامبا مبالو لنقصدوا أفاني ديني hadha tunakasema hii ambayo nakusudia manake dini ya Uislamu, ma laysa minhu, akazua kitu ama jambo ambalo haliko ndani ya dini hii yetu, fahuwa raddun, basi jambo hilo alilozua na kalifanya ataregeshewa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, ipokeo hadithi na Imam al-Bukhari na Muslim, wa fi riwayati li-Muslim, na katika riwaya ya Muslim, man amila amalan, yeyote atakayefanya jambo laysa alayhi amruna, jambo ambalo mtume hakulifanya, fa huwa raddun, jambo hilo ataregeshewa. Na raddun kuregeshewa manake ni kuwa ani ghairu makbul, jambo hilo takuwa halikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ni hadithi ambayo inakamilisha sharti ya pili katika sharti za kabuli la amal. Kwa kuwa ili muislamu afanye ibada na ibada ile ikubaliwe, lazima sharti hili liwe lenye kukamilika. Sharti ya kwanza ilikuwa ni kwa ile hadithi ya inna mal amalu binniyat ambayo ni al-ikhlas, na sharti ya pili sana ni kwa hii hadithi ambayo ni al-mutabaa, yani lazima kile unachokifanya kama ni ibada iwe inaenda kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ina maana kuwa tunapozungumzia ibada ambayo ni ya kuzuliwa, hapa Mtume anasema hukumu yake ni kuwa ni mardud, ile ibada inakataliwa. Lakini swali ni kuwa, je, ile ibada huwa inakataliwa kwa mtazamo upi? Kwanza, ikiwa ile ibada ni ya kuzuliwa kwa asili yake, ani ibada yenyewe kamili ni ibada ya uzushi, basi inakataliwa yote kwa pamoja. Inakataliwa yote kwa pamoja. Mfano wa ibada ambayo imezuliwa yote kwa pamoja ni mfano kama ile saumu ya Miraji. Watu wa bid'a huwa wanafunga saumu inaitwa saumu Miraji. Wanafunga Miraji ile. Hiyo saumu ni mardud, haikubaliwi yote kwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu ibada yote kwa jumla hiyo saumu ni somo ambao ni mubtada muhdatha. Ama kama swala ambao ni salatu raghaib, hiyo pia ni swala ambao ni muhdatha, yote kwa pamoja haikubaliwi. Lakini sasa kuna wakati ile bid'a inaweza ikaingia ndani ya ibada ambayo ibada ile ina asili, ni ibada ambayo Mtume alifanya, lakini sasa ibada ile ikawa imezidishwa ndani yake baadhi ya bid'a. Sasa je, ile bid'a iliyoingia katika ile ibada itafanya paka ile ibada pia isikubaliwe, iwe ni marduda ama ni vipi? Hapa kuna tafsiri, yani kuna maelezo kidogo ambayo lazima muelewe. Ikiwa ile bid'a itaingia kwa ibada na kisha iwe itaathiri ile ibada nguzo yake ama sharti yake, basi itakuwa ile ibada ni marduda, inakataliwa. Lakini ikiwa ile bid'a haitaathiri nguzo ya ile ibada, nguzo zikawa ni kamili zimetimia vizuri, na pia shuruti zake zikawa zimetimia vizuri, na wajibati za ile ibada pia zikawa zimetimia vizuri, basi ile ibada itakubaliwa. Lakini sasa ile bid'a itakuwa inapunguza ile ibada thawabu zake. Ndio maana yake, itakuwa inapunguza ile ibada thawabu zake. Kwa hiyo lakini ibada itakuwa ni yenye kukubaliwa. Na ni kwa sababu katika ahkamu al-wad'iyya, katika ahkamu, katika usulu ukisoma, kuna hukumu aina mbili. Kuna ahkamu taklifia na kuna ahkamu wad'iyya. Ahkamu taklifia hizo ni tano, sizungumzii kwa sababu ya muda au ruhusu kuzungumzia. Tunaenda katika ahkamu wad'iyya ambayo ndio mada yetu. Ahkamu wad'iyya manake ni zile alama ambazo tumewekewa ndani ya sheria, alama ambazo zatufanya sisi mpaka tujue ya kuwa, je, ibada imekubaliwa ama haijakubaliwa, je, hii ibada ni sahiha, yani iko sawa ama ni fasida ama ni mbovu. Kuna alama ambazo tumewekewa katika sheria. Sasa hizo alama huwa ni ikiwa ibada unajua nguzo zake, tafadhali, na unajua sharti zake na unajua wajibati zake, hasa hapo nitakiwa uchunge. Ukiona kuwa ibada ishakamilisha nguzo zake, nishakamilisha shurutu zake, nishakamilisha wajibati zake, lakini sasa kuna mambo ambayo hayagusi nguzo wala sharti wala wajibati, na hayo mambo ambayo sasa yameingia katika ile ibada ni katika mambo ya bid'a, hasa ileo kuwa hayo mambo yanafanyaje, yanapunguza ile ibada thawabu zake na daraja zake na fadhila yake, lakini ibada inakuwa ni makbula ghaira marduda. Lakini sasa ikiwa ile bid'a itakuwa imeingia kwenye ibada kisha ikawa ile ibada imeathirika, nguzo zake, baadhi ya nguzo zimepungua, ama baadhi ya sharti zimepungua, ama baadhi ya mambo ambayo ni ya wajibati yamepungua, hasa ile ibada inakuwa ni marduda pia. Ile ibada inakuwa ni marduda. Hasa hiyo, hicho ndio kipimo cha bid'a, wakati gani inafanya mpaka ibada iwe ni marduda na ni wakati gani inakuwa ibada si marduda, isipokuwa inapunguza fadhila na thawabu na daraja ya ile ibada. Hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, maulama kama tulivyosema mwanzo wa ile hadithi ya innamal a'malu binniyat, maulama wameiweka hii hadithi wakaifanya kuwa ni moja katika hadithi tatu ambazo, yani, mambo ya Uislamu huwa hayaepuki hadithi hizo. Chochote tunachokifanya katika Uislamu hakiwezi kikiepuka hadithi hiyo. Kwa hivyo moja katika hadithi hizo ni hii ya kuwa, sasa ile innamal a'malu binniyat, maulama wameiweka kuwa ni kipimo cha kupima matendo ama ibada za Muislamu, lakini katika moyo wake na katika siri yake na katika nafsi yake na katika batini, kwa sababu ile hadithi inazungumzia kuhusu nia, na nia ni kitu ambacho kimefichika katika moyo wa mtu na katika nafsi ya mtu. Kwa maana yake, ikiwa wewe mwenyewe unajua kuwa nia yako si sawa katika ile ibada, wewe jua tu kuwa nafanya, lakini hakuna malipo hapo, kwa sababu sharti ishapungua ya nini, ya kabul amal, yani hauna ikhlas. Ni ikhlas ni kitu ambacho katika moyo, kwa hivyo nini, ni batin. Lakini sahihi hadithi ya Aisha inazumzia ame ni kipimo cha ibada, lakini katika dhahir, katika dhahir, kwa sababu unachokifanya na kikawa unakifanya kwa vitendo vyako vikawa vinaonekana vile ambavyo unavifanya, lakini ikawa si vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya, basi jua kuwa pia wewe ile ibada haulipwi. Nadhani nimefanua hapo kuhusu hiyo bid'a itakayofanya mpaka ibada isikubaliwe. Ikiwa ni katika asli ibada kuwa asli yake yenyewe ni mubtada, basi ibada inakataliwa moja kwa moja kuanzia mwanzo wake. Lakini ikiwa ibada ina asli katika Uislamu na ukaifanya ilivyofundishwa kwa kutimiza nguzo na sharti na wajibati, lakini sasa ikawa ndani umeweka baadhi ya bid'a, sasa hizo bid'a hazitafanya ibada isikubaliwe, isipokuwa zitafanya ile ibada ifanyaje, iwe itakuwa yenye kupungua fadhila zake, thawabu zake, kwa sababu penye umeweka bid'a hapo ina maana kuwa kuna sunna ilikuwa hapo. Sasa ukiweka bid'a ina maana kuwa ile sunna itaondoka, na sunna huwa inaongeza fadhila ya swala ama fadhila ya saumu ama fadhila ya zaka ama fadhila ya hija, ani fadhila ibada yote. Kwa unapotoa sunna ukiweka bid'a, ina maana kuwa ile sunna ikuondoka, fadhila na thawabu za swala zimepungua, na bid'a kuingia inapunguza moja kwa moja ile fadhila na thawabu na daraja. Sasa hadithi hii inatuhimiza nini? Hadithi hii inatuhimiza kujitahidi sana kusoma kila ibada unapotaka kuifanya, kuisoma vizuri zaidi alivyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili ukifanya usikosee ukafanya kitu kinyume na alivyofanya Mtume, kwa sababu Mtume alihimiza zaidi kuhusu Waislamu kusoma ibada ambazo alizifanya ili wazifanye alivyofanya, kama alivyosema mfano kwenye swala, swalu kama raitumuni usali, na katika haji akasema hudhu ani manasikakum. Kwa hivyo ni kuonesha kuwa hatusifanye tu kwa kuwa tumefanya, bali tufanye kwa kuwa tunajua kuwa hivi ndo Mtume alifanya, kwa hivyo sisi tunamfuata kufanya alivyofanya. Sasa hii hadithi, ndugu zangu Waislamu, ndio huwa kama mwiba kwa watu wa bid'a. Na watu wa bid'a wakikutana na watu wa sunna huwa wanajua kabisa katika hadithi ambazo watu wa sunna watazitumia kwa kuwa elimisha, kwa kuwatolea nasaha na mawaidha, ni hii hadithi. Na ndio sababu miongoni mwa hadithi ambazo itakuwa ni aibu kubwa sana kwa mtu wa sunna ya kuwa hajaihifadhi ni hadithi. Eti wewe ni mtu wa sunna kisha haujihifadhi hadithi hii, hasa utakuwa ukitaka kumwambia mtu wa bid'a ya kuwa asifanye bid'a, utaanza na hadithi gani? Kwa hiyo ina maana kuwa jiulize, hii hadithi unaihifadhi vizuri ama hujaihifadhi? Tena hifadhi kabisa na riwaya zote mbili, ya Muslim na ile ya Mutafaq alayhi, na kisha na sharhi yake pia kwa uchache uelewe. Hadithi ni Aisha na impokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hadithi haina shaka kabisa. Sasa hii hadithi ina baadhi ya hadithi ambazo pia zinaongea yale yale ambayo hadithi inaongea. Hadithi inasema kuwa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kwa hadithi inazungumzia kuhusu nini? Ubaya wa bid'a. Hapa hadithi inazungumzia kuhusu madhara na hatari ya bid'a. Ya kuwa bid'a miongoni mwa madhara yake ni kuwa inakuwa sababu ya wewe kutokubaliwa ibada yako. Hayo ni madhara ya bid'a. Lakini sasa hadithi zingine ambazo pia zinazungumzia kuhusu madhara ya bid'a na ubaya wa bid'a. Mfano hadithi hii ni mfano wa hadithi ya Irbad bin Sariya ambayo mtume alikuja akasema ya kuwa fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib, kisha akasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa hadithi hiyo iko sawa kabisa na hadithi hii kwa kutahadharisha Waislamu na masala ya bid'a. Hadithi nyingine ni ile hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ambayo Jabir anasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tafadhali mara nyingi akihutubu anakuwa ni mwekundu wa macho, sauti yake inapanda juu, alafu anakasirika, tena asili inakuwa ni kali zaidi kana kwamba anaongea na jeshi akiliamrisha na kilionya. Kisha alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema amma ba'd fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khaira alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharra alumuri muhdathatuha, mahalu shahid, wa sharra alumuri muhdathatuha, yani mambo mabaya zaidi ni yale ya kuzuliwa, wa sharra alumuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Naelewa? Kwa hivyo hadithi hiyo pia ikawa ni hadithi ambayo inaeleza kuhusu ubaya wa bid'a, ya kuwa ni katika mambo mabaya zaidi. Kwa jumla ni kuwa yatakiwa Muislamu ajue bid'a ni nini ili ndio aweze kuiepuka. Na bid'a kwa ufupi unaweza kaeleza kuwa ni Uislamu bandia. Hiyo ndio taarifu ya bid'a kwa ufupi kabisa. Bid'a kwa ufupi taarifu yake ni kuwa ni Uislamu bandia ama Uislamu feki. Yaani ibada ambayo si ibada ya asili, isipokuwa ni ibada ambayo ni feki. Kama vile kwa ulimwengu siku hizi, kienda sokoni kuna vitu feki na kuna vitu ambavyo ni vya kikweli. Hasa kiwa haujui, ndio hapo sasa unapata kuwa unaona kuwa mashallah umebahatika, unaanza kumchekelea mwenzako. Na ndio hivyo watu wa bid'a sasa wanafanya. Wanashikilia watu wa sunna, wakiona kuwa sisi ndio yani hatujui. Na kumbe hao ndio maskini tuna wasikitikia sisi. Hasa mtu ambaye pia ameenda sokoni akanunua kitu feki kwa bei nafuu na kitu kina ni meremete na kina shine na kina ngara, akija kule ambaye anajua vitu feki na vitu ambavyo ni asili, anamchikilia kuwa angalia umegongo, umenua kitu bei ghali, mimi nimekipata kwa bei rahisi, tena angalia changu kina kizuri kuliko chako. Lakini atamwambia basi hicho kaa nacho, tutaona basi mwisho wake ni upi, sababu hicho kitu hakidumu. Allah anasema mazabadu fadhahabu jifaa. Kwa hiyo unapata kuwa baada ya muda mfupi anapata kuwa kumbe alikuwa amedanganywa. Kwa medanganyo. Na huo ndio ukweli. Tunapata kuwa ndugu zangu Waislamu, hiyo ni taarifu ya bid'a. Kwa mtu ambaye anataka kumwambia mtu wa bid'a kuwa bid'a nini, ni kumwambia kuwa bid'a manake ni Uislamu feki. Na Uislamu bandia. Kwa sababu maulamu anasema kuwa bid'a, taarifu ambayo maulamu wengi wa sunna wanaitumia ni ile taarifu ya Al-Imam Shatibi. Wanasema al-bid'atun tariqatun mukhtara'atun, na baadhi ya ulama wanaweka lafzi hapo kuwa muhdathatun fi dini, tariqatun muhdathatun fi dini tudhahi ash-shar'iyya yuqsadu biha ziyadatu at-taqarrub ila Allah ta'ala. Hii ni taarifa ambayo maulama wengi wa sunna wanaitumia kwa kueleza bid'a nini. Tariqatun anasema kuwa bid'a ni njia, muhdathatun ambayo imezuliwa, fi dini ndani ya dini ya Uislamu, tudhahi ash-shar'iyya, ukiona hivi unaona kuwa yafanana kabisa na Uislamu lakini kumbe si Uislamu, nikwambia kuwa ni feki. Ana kitu ambacho nakiona dhahiri kuwa ni ndio kile, kumbe si kile. Kisha yuksad biha, hiyo njia ambayo imezuliwa, wale waliozua na wanaoifanya wanakusudia wa kuifanya ziada tutakarrub ila Allah, ya kuwa wanaamini ya kuwa wakifanya ndio wanazidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa hii taarifa inamaanisha kuwa ikiwa kuna njia ambayo imezuliwa, lakini hiyo njia si njia katika dini, hiyo si bid'a sharia. Kwa hivyo lazima iwe ni njia ambayo imezuliwa, ani ni njia ya kufanya jambo ama ni kitu kilicho kinachofanywa na hicho kitu kikawa ni katika dini ya Uislamu na kikao kimezuliwa, kisha tudhahi sharia, kikao hicho kitu kinafanana kabisa na sharia, na kumbe ukiangalia kwa makini ukifuatilia hakina asili katika sharia, kisha kitu hicho ikiwa ni kitu ambacho kimeanzishwa na kikao kinafanya na Waislamu, lakini wanaofanya hawafanyi kwa kuwa ni ibada kiasi cha kuwa kifanya wanajikurubisha kwa Allah, basi itakuwa ni maasi ya tu ya kawaida hayo, kwa sababu Uislamu pia wanafanya maasi ya, na maasi ya kila kukicha yanavumbuliwa mapya, maasi ambayo sasa yanafanywa, kuna maasi ambayo ni latest kuliko yale maasi ambayo yalikuwa zamani, lakini sasa haya maasi hatuiti kuwa ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu wanayafanya hawayafanyi wakiamini kuwa sasa sisi tunafanya hili ili tujikurubishe kwa Allah. Wanafanya wakijua kuwa sisi kama ni modhoka maasi ambayo ni yamevumbuliwa yanafanywa sahihi na watu, lakini hatuwezi kusema kuwa sasa kula modhoka ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu wanaokula hawakusudii kwa kuwa kila wanajikurubisha kwa Allah, tofauti na wanaosoma maulidi. Wanasoma maulidi wanakusudia kuwa wanaposoma wanajikurubisha kwa Allah. Wanaenda wapi? Kuomba makaburini. Wakifanya vile wanajua kuwa tunafanya vile kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah, tofauti na yule mwenye kufanyaje kula modhoka ama miraa. Wale hawafanyi vile kwa nini? Kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah, licha ya kuwa nini, ni vitu ambavyo vilikuwa haviko zama za mtume, lakini hivi tunaviita ni maasi na hivi tunaviita kuwa ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa vina alaka na dini na vinafanana na dini. Madhoka ifanana na dini, kisha baadaye yule anaifanya pia huwa anafanya kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah, na mwenye kufanya kula madhoka hajikurubishi kwa Allah. Yani anajua kabisa hapa mimi ni shetani na mimi na maasi yangu na mimi si katika dini. Kwa jumla nadhani itakuwa imeeleweka kwa ufupi kuhusu bid'a ni kitu gani. Kwa hivyo hadithi hiyo ndio hadithi ambayo inatueleza kuhusu bid'a na hatari yake, na natakiwa tujitahidi kuhifadhi hadithi vizuri zaidi na tusisahau kabisa katika maisha yetu. Hadithi ya sita. Ya tano. Hadithi ya sita sahihi. Naam. Ana Abi Abdillahi An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhuma qala, hadithi ilipokewa na Abu Abdillahi An-Nu'man ibn Bashir radhi za Allah ziwe yake yeye na babake, qala anasema samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, limsikia mtume rahma na amani zuji yake akisema, innal halala bayyinun, hakika halali iko wazi, wa innal harama bayyinun, hakika haramu pia iko wazi. Iko wazi hapa maana yake ni kuwa imebainishwa, kiasi cha kuwa yeyote ambaye tafadhali amesoma ama amenukia katika Uislamu si rahisi kutojua mambo ya halali na haramu. Kisha mtume anasema wa bainahuma, kati ya mambo ya halali na mambo ya haramu, umurun, kuna mambo mushtabihatun, ambayo huwa yanautata yanachanganya, shubhat mushtabihat. Na mushtabihat maulama wameeleza kwa taarifu nyingi sana, lakini mimi nitaeleza tu kwa haraka haraka kwa sababu ya muda. Mushtabihat maana yake ni chochote ambacho Muislamu hajui hukumu yake, na sababu ya kutojua hukumu yake ni kwa sababu ya kuwa bado hana elimu hiyo. Kutari kwake jambo hilo ni mushtabihat. Kwa ina maana kuwa katika dini kila Muislamu kuna mambo ambayo ana uhakika nayo ya kuwa hili jambo ni halali, na kuna mambo ambayo ana uhakika nayo ya kuwa hili jambo ni haramu. Lakini sasa kuna mambo huwa wakati fulani yanabakia kwake ni muallaka, hukumu yake bado ina utata kwake, hajui kuwa sasa hukumu yake ni halali ama ni haramu. Hasa mambo hayo ndio yanaitwa mushtabihati kwa huyo mtu. Mushtabihati ni mambo ambayo katika asili yake si mushtabihati, isipokuwa ni mushtabihati binisbati libaadhil muslimin, ni mushabihati kwa baadhi ya Uislamu. Ndio sababu mtume akasema ya kuwa hayo mambo ambayo ni mushabihati, la yaalamuhunna kathiru minan nas, wengi katika wanadamu ambao ni Uislamu hawayajui, anakuwa hawajui hukumu yake kwa sababu ya uchache wa elimu yao. Na hii ina maana kuwa hao wengi hawajui na waliobakia wachache wanajua. Hao wachache ambao wanajua ni kwa nini? Kwa sababu ndio maulama. Na sisi tunajua katika umma kawaida maulama huwa ni wachache kuliko wale ambao ni majuhal. Kwa hiyo mtume akasema kuwa mushtabihat ni yale mambo ambayo kuna watu wengi hawayajui, ndio sababu yambakia kwao ni mushtabihat. Lakini kuna wachache ambao wanajua na wanatakiwa waulizwe ili ndio wawabainishie wale wasiojua pia wajue, ile shubha iondokee. Hiyo ndio maana kwanza ya mushtabihat, ya kuwa ni jambo ambalo haulijui hukumu yake kwa sababu ya uchache wa elimu. Maana ya pili ya mushtabihat, fadhali, ni jambo ambalo wajua hukumu yake. Kasa ya kuwa hili ni halali na hili ni haramu, lakini kisha mambo yale yakachanganyika pamoja kiasi cha kutoweza kuyatofautisha. Sasa ikawa manake wewe unashindwa kujua kwa mimi na hakika kuwa hapa kuna kitu cha halali na hapa kuna kitu cha haramu, lakini nashindwa kutofautisha kuwa ni kipi cha halali na ni kipi cha haramu. Ama vikachanganyika kiasi cha kuwa ukashindwa kuvigawanya ama kuvitawanyisha ama kuviseparate, yani kuviweka kando kando, ili utumie cha halali kivyake na cha haramu kiache, ukashindwa. Sasa tayari vikichanganyika vinakuwa ni mushtabihati. Mfano ni kuwa Muislamu anajua kuwa hapa kuna maji, na haya maji anahakika kuwa ni maji ambayo ni ma'un tahur, maji ambayo ni masafi na unaweza kuyatumia hata ukitaka kunywa ama ukitaka kutawadha na kutumia katika usafi. Kisha hayo maji lakini ya kwenye chupa yakawa yamefunguliwa yako pale, kisha akapata pia kuna maji mengine pale, kisha hayo maji akaona mbwa amekuja akaweka ulimi wake pale, tayari manake ulimi wa mbwa ni najisi. Sasa kajoke ile chupa, tayari maji yake ni najisi, sifaa kuyatumia. Lakini kisha akashika shughuli yake na chupa za fanana na maji ni yale yale, kisha baadaye zile chupa akaambia hebu niletee maji ya kutawadha. Akaletewa, alipoletewa ndio akakumbuka kile kisa ya kuwa katika hizi chupa mbili kuna chupa ambayo niliona kuwa umbwa alikuwa ameshanajisisha ile maji. Sasa ile ambayo ilikuwa imenajisishwa ni ipi? Hasa kawa ni mwenye kuuliza ile chupa ambayo umeniletea ni ipi? Akasema mimi nilichukua tu moja. Sasa alikuwa ameshahifadhi kuwa zile chupa anajua hii ya kushoto ndio ile ambayo ni najisi na hii ya kulia ndio ile ambayo ni safi. Hasa ishachukuliwa moja, ile iliyobakia sasa atajua kuwa ni ya kulia ama ya kushoto. Hasa akiulizwa ile, hebu niambie hii ambayo umechukua ilikuwa upande wa upande huu? Mimi sikumbuki, lakini najua kuwa nimechukua na kuletea. Sasa hapo tena ashachanganyikiwa. Hasa akianza kuangalia ile maji ndio ajue kuwa tofauti yake haya na haya haoni dalili yote ama alama yote ya kuonesha kuwa nini haya ndio vipi ama haya ndio vipi, yote yako vile vile. Na ukiona hivi bado ni masafi, lakini kumbe anajua kuwa kuna kitu ambacho kimeingia ndani. Hasa tayari hapo kuna shubha hapo. Hasa ina maana kuwa tayari anajua kuwa katika haya maji lazima kuna maji masafi hapa, lakini pia lazima kuna maji ambayo ni najisi hapa, lakini sasa ameshindwa kuyatofautisha. Hasa tayari hapo ameingia katika nini? Mushtabihati. Ameingia katika mushtabihati. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia ya kuwa je, mtu akishaingia katika jambo ambalo ni mushtabihati, ima kwa sababu ya kuwa ni jambo ambalo hajui kabisa elimu yana, kwa hivyo anangoja mpaka asome ama aambiwe na mwenye kujua ndio ajue hukumu yake, lakini kwa wakati huo bado hajui, ama ni vile mfano mwapigia vitu vya halali na haramu vimechanganyika, haweza kupambanua sasa hukumu yake nini, afanyaje, msimamo anatakiwa auchukue ni msimamo upi? Mtume anasema famanitaka shubahat, yule atakaye epuka shubahat akaiacha asifanye, faqad istabra alidinihi wa ardhihi, atakuwa mtu huyo ametakasa dini yake na pia ardhi yake, manake heshima yake na sifa yake, kumaanisha kwa sasa nitakiwa ukishajua kwa jambo hilo ni shubha kwako usilifanye kabisa, hiyo ndio sawa. Fadhali waman waqa'a fi shubuhati waqa'a fil harami, yule ambaye ataingia katika shubhati afanye shubhati, basi ajue kwa moja ashafanya jambo la haramu. Mpaka hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amegawanya makundi ya watu kwa kule kulifanya jambo la shubha, amegawanya makundi matatu. Kundi la kwanza ni lile ambalo tayari jambo hilo kwa hilo kundi ni shubha, na kundi la pili ni kundi ambalo jambo hilo kwao si shubha kwa sababu ya kuwa wanalijua. Sasa katika haya makundi mawili, ili kundi la kuwa jambo hilo si shubha, wako nje kabisa, hausiki na hili shubha, ingawa pia ni kundi katika makundi ambayo yanahusika hapa, kwa kuwa Mtume alisema la ya'lamuhuna kathiru minan nas, ndio sasa hapa mafhumu khalafa bimaana hunaka qilla minan nasi ya'lamuna hukma dhalika fahum laysu dakhilina fi dhalika alhukm. Sasa kwa hawa ambao tayari hilo jambo kwao ni shubha, makundi yao pia ni mawili. Kundi la kwanza ni wale ambao wameepuka shubha, madamu hilo jambo kwao zimekuwa ni shubha, wakaliacha wasilifanye, na hao ndio Mtume aliwasifu akasema hao ndio wale ambao istabra alidinihi wa irdhihi. Kisha kundi la pili ni wale ambao sasa jambo ni shubha na wakalifanya. Sasa hao ndio Mtume akawazungumzia kwa ubaya ya kuwa hao watakuwa wamefanya jambo la haramu ambayo haifai kwa Muislamu afanye hivyo. Kwa hivyo ina maana kuwa sasa jambo likiwa ni la shubha, msimamo wa Muislamu ni upi? Si kwa kuwa tuliache, haifai ufanye hivyo alafu useme kuwa sasa ndio ushafanya kile ambacho nitakiwa ufanye. Hapana, kile ambacho natakiwa ufanye ni kuwa ni kuliwacha jambo lile kwa muda wa kuwa bado watafuta elimu yake mpaka ujue hukumu yake. Sababu Muislamu hafai mambo ya Uislamu yawe kwake ni shubhati tu. Hapana, inatakiwa mambo katika Uislamu yawe kwako ni ala basira. Yani sasa wewe Uislamu wako unafanya mambo kwa elimu na uono, kwa kuwa nini? Unafanya kitu kwa uhakika, si kwa shaka shaka tu. Sasa ile shaka ambayo utakuwa nayo kwa jambo lolote, inatakiwa jambo lile kwanza uliweke pause, ananta tatawakaf, unakuwa na una stop, unasimama kwa kuwa usilifanye. Lakini sio ukisimama si tisa maisha yako yote haufanyi jambo hilo. Hapana, ni kuwa unalifanya, unachukua hukumu msimamo huo kwa kipindi tu cha kuwa bado unajitahidi kujua nini hukumu yake. Sasa ukishajua hukumu yake kuwa ni haramu, sasa unasema alhamdulillah, Allah amenijalia nishajua hukumu yake ni haramu, sasa mimi sikuwahi kulifanya. Kwa hivyo inakuwa nini? Inakuwa sasa wewe sasa tena ulifanyi pia kabisa kabisa. Lakini sasa ukishajua kuwa okay, kumbe hukumu yake ni halali, sasa hapo utakuwa pia hauna madhambi kwa kuacha jambo lile, licha kuwa hukulifanya lakini huna madhambi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ulikuwa hujui, na hukumu ya kuwa mtu alikuwa hajui na jambo lilikuwa limeshuba kwake, Mungu alikuwa ashatambia kuwa utuliache mpaka tujue. Kwa inakuwa manake sasa ndio hapo unaanza kulifanya, ikiwa sasa ushajua hukumu yake kuwa ni sawa kulifanya, sasa unaanza kulifanya. Lakini si eti kila jambo ambalo hulijui basi useme kuwa mimi alhamdulillah ili sijui misifanye, hii pia sijui sifanye, hii pia sijui sifanye. Sasa kila kitu kwa nini eti ufanye ufanye ufanye? Sasa itakuwa ni yako, unafanya nini? Sawa ni kuwa kila kitu ambacho kijui haufanye kwa muda kwa basi unajitahidi ukijue ndio ufanye, ama sawa uamue kwa sababu ufanye kabisa kwa sababu ushajua kuwa halifai kufanywa. Hivyo ndio vile atakiwa Muislamu afanye. Hadithi hii pia inatufundisha kitu ambacho ni muhimu sana, nacho ni kuwa yatakiwa Muislamu awe na tahadhari sana katika Uislamu wake, na asiwe tu ni mtu wa kukurupuka na kufanya mambo bila ya kuwa na uhakika na kile ambacho anakifanya, kwa sababu ujue kuwa sisi tutahesabiwa na kila kitu ambacho tunakifanya. Hadithi inaendelea, nikamilishe sababu ya muda. Mtume anasema karai, yule ambaye anafanya jambo la shubahati na hajui hukumu yake na hivyo analifanya, mfano wake karai ni mfano wa yule mchungaji wa wanyama. Yara anachunga wanyama wake haula lahima, kando kando ya mpaka, ambao mpaka ule kisha baadaye kuna mazao ya watu hapo, lakini sasa yeye analisha wanyama wake hapo hapo katika mpaka, kiasi cha kuwa ule ng'ombe akinyosha tu shingo lake kidogo hivi ashafika kwa mazao ya watu. Mtume anasema yushaku ayarta afihi, ani yeye yaogopewa na yachelewa ya kuwa anaweza kalisha kwa mazao ya wenzake, kwa sababu ya kule kuwalisha wanyama wake karibu na lile shamba la wenzake pale pale katika mpaka. Kwa hivyo nitakiwa kidogo awe ni mwenye kuwapeleka wanyama wake kidogo wa hatua na ule mpaka, ili wasiwe ni wenye kula katika mazao ya wenyewe. Mtume anasema ala, zindukeni na jueni, wa inna likulli malikin hima, kila mfalme ana mpaka. Ala, zindukeni na jueni, wa inna hima Allahi maharimahu, hakika mpaka wa Allah ni yale mambo ambayo ni ya haramu, yale aliyoharamisha. Ala, jueni, wa inna fil jasadi mudghatan, hakika katika mwili kuna kipande cha nyama. Idha salahat, kikiwa kizuri, salahal jasadu kulluhu, mwili wote unakuwa ni mzuri. Wa idha fasadat, na kikiharibika, fasadal jasadu kulluhu, mwili wote unaharibika. Ala, jueni, wa hiya alqalbu, hicho kipande cha nyama ni moyo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa ina maana kuwa hadithi hii ni hadithi ambayo inatuhimiza zaidi sisi kusafisha na kutengeneza nyoo zetu. Lakini sasa huku kuwa moyo unaweza ukawa ni mwema ni kwa sababu ya mwili kuwa mwema, na moyo unaweza kuwa ni mbaya ni kwa sababu ya mwili kuwa mbaya, hichi kipande cha mwisho kina uhusiano gani na yale maneno ya mwanzo? Uhusiano wake kwa ufupi ni kuwa wale watu wanaofanya mambo ya shubuhati bila kujali, licha ya kuwa wanajua kuwa sawa ni wasifanye, kinachowasukuma mpaka wafanye mambo hayo ni moyo wao. Kwa kumaanisha kuwa mtu moyo wake ukuwe na imani na takwa, basi itakuwa ile takwa yako inakufanya mpaka jambo ambalo ni shubha usilifanye. Lakini sasa ukiona mtu yeye anafanya jambo la shubha na hajali, basi jua kuwa kinachompelekea hivyo ni moyo wake, ya kuwa ni mbaya. Unafanya paka sasa mwili wake pia haujali, unafanya tu mambo na ukijifanyia bila kujali. Ina maana kuwa kuna umuhimu mkubwa zaidi wa kujenga imani zetu na uchamungu wetu, na kujitahidi katika kuepuka mambo ya haramu ili imani izidi, na kufanya mambo ambayo tunahakika nayo ya kuwa ni mambo mema ili imani pia izidi. Na ndikawa sababu ya kuwa sasa hata tukiona mambo ya shubuhati inakuwa ni wepesi wa kuepuka, kwa sababu ya kule kujua kuwa ndio sawa mtu aepuke mambo hayo mpaka atakapojua hukumu yake, ndipo ajue cha kufanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.